ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णेश्व धामो भगते धर्म ज्ञानादिभिः सह खलो नष्ट दृशामेश पुराणोऽर्को धुनोदितः। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर स्वयं उपस्थित थे। द्वारपर युग का अंतिम भाग में 5000 वर्ष के पहले भगवान श्री कृष्ण धर्म और ज्ञान और सब सद्गुण की मूर्ति है। तो श्रीमद् भागवत में इस वर्णन है कि कलयुग का प्रारंभिक भाग में या द्वारपर और कली में वो संध्या जो थी, तो नैमिषारण्य में समावेत हुए ऋषियों सुत गोस्वामी से पूछे कि भगवान कृष्ण चले गया अपने धाम गोलोक धाम चले गया, तो इस कलयुग में कैसे लोग धर्म और ज्ञान प्राप्त करेंगे? कलयुग में लोग सब अंध जैसे है, अंधा यथा अंधाय रूप नियमानम तिपी शतांत्रम उरुदाम निबद्धा। तो आजकल सब महान नेताओं, चाहे भी राजनैतिक, दार्शनिक, सामाजिक, सब अंध है, क्योंकि जीवन का वास्तविक उद्देश्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो कैसे इस कलयुग में जिसमें सब लोग अंध जैसे हैं, कैसे ज्ञान मिलेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान? तो इस उत्तर है कि इस पुराण श्रीमद् भागवत जो श्री कृष्ण से अभिन्न है, तो इस शास्त्र से कलयुग में लोग धर्म ज्ञान आदि सद्गुण मिलेंगे श्रीमद् भागवतम में से। तो सब ज्ञान है वेद शास्त्र में। वेद का मतलब शास्त्र, वेद का मतलब विद्या। श्रीमद् भागवत की विशेषता क्या है? ही विशेषता है कि वेद शास्त्र विशाल है, अपार है, और कलयुग में प्राय नाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदसु मंद मतियो मंद भाग्य ही उपद्रुताः। कलयुग में लोग का जीवन आयु बहुत कम होते। पूर्व काल में शास्त्र से हम ज्ञान मिलते हैं कि पूर्व काल में लोग तो इस धरती पर लोग तो मनुष्यों तो 1,00,000 वर्ष तक उनका जीवन आयु था, और स्वर्ग में उससे और बहुत अधिक भी होते। लेकिन कलयुग में 60-70-80 उसके ज्यादा नहीं है, तो समय नहीं है इतना शास्त्र, इतना सारे शास्त्र अध्ययन करना। और लोग की बुद्धि कम होते, तो बुद्धि नहीं है वो सब समझने के लिए, और उसमें शास्त्र अध्ययन में रुचि भी नहीं है। कितने लोग की रुचि है शास्त्र अध्ययन में और कितने लोग की रुचि है टीवी देखने में। मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतथामपि सिद्धानं कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हजार हजार मनुष्यों में शायद एक उत्साह ही होंगे सिद्धि आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और सिद्ध पुरुषों में अर्थात मुक्ति प्राप्त होने वाले में शायद हजार हजार मुक्त पुरुषों में शायद एक श्री कृष्ण का तत्व अच्छी तरह समझ लेंगे। तो इस प्रकार मनुष्यानं सहस्रेश सहस्र सहस्र टीवी देखने वाले में शायद एक, समाज में हजार हजार टीवी देखने वाले हैं और शायद एक दो रुचि लेते हैं परम सत्य का अनुसंधान करने में। तो शास्त्र विशाल है और शास्त्र का चरम तात्पर्य सूक्ष्म है और मंद भाग्य। तो शास्त्र की वक्ता बहुत है परंतु सब एक वचन से नहीं बोलते। कोई कोई बोलते शिव परम है, कोई कोई बोलते बहुत बोलते मैं परम हूं, और कोई कोई बोलते कि सब भगवान है। तो ऐसे शास्त्र के वक्तों में भी मत भेद होते। तो श्रीमद् भागवत में यही प्रमाण है कि इस श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है, क्योंकि उसमें सर्ववेद इतिहासानं सारं सारमुदाहृतम्। सब वेद, वेद शास्त्र का मतलब ऋक साम यजुर् और अथर्व, संहिता ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद, ये सब वेद शास्त्र में है। और वो श्रुति ये और स्मृति है पुराण शास्त्र, और दो इतिहास है रामायण और महाभारत। और व्यासदेव स्वयं सब शास्त्र वेद शास्त्र संकलन करके संपादन करके इनका अर्थात शास्त्र का सिद्धांत, इनकी स्वयं रचित शास्त्र में प्रदान किए है वो वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र। तो शास्त्र विशाल है, उसका अर्थ सूक्ष्म है और लोग की बुद्धि कम है, भाग्य कम है। तो श्रीमद् भागवत से जो भाग्यवान है इस कलि युग में, भाग्यवान लोग श्रीमद् भागवत से समस्त वैदिक शास्त्र का चरम सिद्धांत प्राप्त करेंगे। सब कुछ जो वेद उपनिषद पुराण शास्त्र धर्म शास्त्र इतिहासों और वो विशाल साहित्य के अनुसार और भी और बहुत विशाल साहित्य है वो सब भाषा और टीकाओं तो सब का सार अंश है श्रीमद् भागवत में, सभी शास्त्र का सार अंश है वेदांत सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में, जिसमें पहला सूत्र है, पहला प्रस्ताव है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए अथ, इसलिए मतलब वो पहला सूत्र है, तो उसका मतलब क्या है? इस यदि हम किसी वक्तृत्व में पहली बात बोलते हैं कि इसलिए, तो किस लिए? तो पहले कुछ बोलना चाहिए और उसके बाद इसलिए। परंतु ब्रह्म सूत्र का पहला प्रस्ताव है इसलिए, इसलिए का मतलब वो सब शास्त्र का अध्ययन और विचार करने के पश्चात इसको समझे, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए इस प्रसंग में इसका अर्थ है कि और सब कुछ जो शास्त्र में है, सब कुछ जो अनुमोदित है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, उस सबों से परम कल्याण प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इसलिए और विशेषकर कर्म खंड से कथा कथम काम काम लभन्ते, पुण्य कर्म करना, स्वर्ग जाना, वहां से वापस आना, और भी पुण्य कर्म करना, ऊपर जाना वापस आना, ऊपर जाना वापस, और बीच में अगर स्लिप हो तो नरक जाना भी है, ऐसा होता है, जैसे नृग महाराज। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, परम सत्य के बारे में अनुसंधान करने चाहिए। तो श्रीमद् भागवत है वेदांत सूत्र की व्याख्या, वो वेदांत सूत्र के लेखक व्यासदेव, इनकी स्वयं की भाषा है वेदांत सूत्र के ऊपर श्रीमद् भागवत। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा वो पहला सूत्र है, और द्वितीय है जन्माद्यस्य यतः, ब्रह्म वो क्या है, ब्रह्म परम सत्य क्या है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति, येन जातानि जीवन्ति, तृतीय पंक्ति मन में नहीं आता। इसका अर्थ है कि जन्माद्य से यतः, जिससे सब कुछ आते है, जिसमें सब कुछ रहते है, तद् जिज्ञासा सस्व तद् ब्रह्मेति, यही विषय के बारे में हमें जिज्ञासा करना चाहिए। यद प्रयत्यभि संविशन्ति, सब कुछ उसमें प्रवेश करते, अर्थात ब्रह्मा से इस भौतिक सब कुछ जो है, जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं। तो यही विषय के बारे में अनुसंधान करने चाहिए जन्माद्य से यतः। और श्रीमद् भागवत का प्रथम वचन है जन्माद्य से यतः, तो वो ब्रह्म क्या है, परम सत्य जन्माद्य से यथोन व्यादितरतश्चार्थेष्व विघ्नस्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसागो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। वो ब्रह्म जिससे सब कुछ आते है, जिसमें सब कुछ रहते है, अंत में जिसमें सब कुछ प्रवेश करेगा वो परम सत्य है, वो श्रीमद् भागवत का विषय है, वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और धर्म प्रोजित कैतव अत्र, और सब कुछ अन्य विषय जो ब्रह्मा और ब्रह्मा का अनुसंधान के बाहर इस श्रीमद् भागवत से बहिष्कृत है, धर्म प्रोजित जायमिनी का धर्म सूत्र में प्रथम प्रस्ताव है, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा। परंतु वो सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते है, जो इस विषय तक नहीं पहुंचते परम सत्य क्या है, वो धर्म तो वास्तविक धर्म नहीं है, वो श्रीमद् भागवत का प्रस्ताव ही है। तो इसलिए गरुड़ पुराण में यही विचार है कि अर्थो यं ब्रह्म सूत्रानम, ब्रह्म सूत्रों में वो सब अर्थ जो है इस श्रीमद् भागवत में संकलित है। अर्थो यं ब्रह्म सूत्रानं भारतार्थ विनिर्णयः, और महाभारत उस शास्त्र का अर्थ विनिर्णयः निर्णित विनिर्णित स्पष्ट स्पष्टीकरण, सब जो दूसरे शास्त्रों में अस्पष्ट है श्रीमद् भागवत में सब स्पष्टीकरण है। गायत्री भाष्य रूपो सो वेदार्थ परिबृंहितः, गायत्री श्रीमद् भागवत है गायत्री की भाष्य व्याख्या, और सब वेद शास्त्र में सब गुह्य गुढ़ अर्थ जो है सब कुछ का पूरा व्याख्या है इस श्रीमद् भागवत में। तो एक दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत बुद्धिहीन लोग के लिए है इस कलयुग में, बुद्धिहीन नहीं बुद्धि कम कम कम, अर्थात हमारी बुद्धि इतनी विशाल नहीं है कि हम बहुत बहुत शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो इसलिए सब कुछ एक शास्त्र में संकलित है, और उस वो सभी शास्त्रों का सूक्ष्म अर्थ संकलित और स्पष्ट रूप में प्रदत्त है श्रीमद् भागवत में। और दूसरा परिप्रेक्ष्य, श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ शास्त्र ही है, जो सबसे बुद्धिमान लोग पूजा करते हैं इस श्रीमद् भागवत। तो ऐसे है श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण से अभिन्न है, और महान बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग बृहस्पति जैसे देव के गुरु, और महान महान आचार्यों मध्वाचार्य जैसे इस श्रीमद् भागवत के गुह्य अर्थों में गहरे में प्रवेश कर सकते। और हम जो भक्ति राज्य में प्रवेश करते हैं, तो हमारे लिए वो श्रीमद् भागवत भी पढ़ना चाहिए, जिससे हम सब मुख्य मुख्य विषय भगवान और भक्ति के बारे में समझ सकते। तो ऐसे है भगवान तो सबसे बुद्धिमान बुद्धि जीवी लोग के लिए है, और वो भगवत दर्शन जो है तत्व दर्शन वो सब श्रीमद् भागवत में है। और सारा लोग के लिए भी श्रीमद् भागवत है। जैसे भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण तो भक्तों के लिए है और बुद्धि में से या सरल श्रद्धा में से भगवान प्राप्त होते हैं। तो बुद्धि में से इसका मतलब नहीं कि हम व्यक्तिगत प्रयत्न से सब कुछ समझ सकते, वो बुद्धि जिससे श्रीमद् भागवत का अर्थ समझ जाते हैं वो बुद्धि तो दिव्य बुद्धि होने चाहिए। इसलिए हम गुरु आरती में हम गाते हैं श्री गुरु वंदना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। वो दिव्य ज्ञान जो शास्त्र में है वो सबके लिए उपलब्ध है, परंतु जो व्यक्ति गुरु की कृपा मिलती है वो सब शास्त्र के अर्थों समझ सकते। तो केवल पुस्तकी ज्ञान अर्जन करने से कोई तो शास्त्र का अर्थ समझ नहीं सकते। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं राज विद्या राज गुह्य, ये परम ज्ञान ही है, परम विद्या और परम गुह्य भी है। तो कैसे गुह्य है भगवद गीता? तो भगवद गीता विशेषकर भारत में सर्वत्र उपलब्ध है। गीता प्रेस गोरखपुर कितने लाख लाख गीता प्रकाशन किए है तो उपलब्ध है, परंतु उसका अर्थ तो केवल भक्तों समझ सकते। इसलिए राजगुह्य गुह्यतमम शास्त्र भगवद गीता है। तो अर्थो यं ब्रह्म सूत्राणम भरतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सौ वेदार्थ परिबृंगतम। तो इस विषय के बारे में जिस कि श्रीमद् भागवत से हम वेद वेदांत गायत्री महाभारत आदि शास्त्रों और मंत्रों का अर्थ हम मिल सकते, इसके बारे में श्री चैतन्य चरितामृत में कुछ चर्चा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा गायत्री आर्थे ए ग्रंथ आरंभन सत्यं परम संबंध धीमे ही साधने प्रयोजन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गायत्री गायत्री मंत्र जो वेद शास्त्र में उत्तम मंत्र है तो उसका अर्थ श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में मिलते हैं, सत्यं परम धीमे ही शब्दों में। सामान्यतः विचार है कि गायत्री है सूर्यदेव के प्रति प्रार्थना करना, तो ज्ञान के सूर्य है विष्णु भगवान और गायत्री का सूक्ष्म अर्थ है विष्णु भगवान की उपासना करना मंत्र जपने से। तो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में गायत्री भाषा है, गायत्री का व्याख्या है सत्यं परम कि भगवान कृष्ण सत्यं परम ही है। तो चैतन्य महाप्रभु सभी वेद शास्त्र के अर्थों तीन श्रेणी में विभाजित किया, संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध का मतलब हम कौन है, भगवान कौन है, हमारे बीच क्या संबंध है, तो सत्यम और अभिधेया है वो पद्धति जिससे हम सत्यम परम संबंध स्थापित कर सकते और प्रयोजन है सिद्धि प्राप्ति। तो सत्यम परम शब्द से समझाते हैं कि संबंध है कि कृष्ण भगवान है और हम इनके दास हैं और धीमे ही अर्थात मैं ध्यान करता हूं और से साधना हमारे क्या कहना है हमारी साधना कौन सा विषय पर होना चाहिए और विषय है सत्यम परम श्री कृष्ण। तो हमें समझना चाहिए परम सत्य क्या है वो परम सत्य कृष्ण ही है। तो चैतन्य महाप्रभु और भी कहें चारि वेद उपनिषद जत किच्छु है थार अर्थ लय व्यास करले संचय जे सूचे जे ऋक विषय वचन भागवत से ऋक श्लोक निबंधन अथे ब्रह्म सूत्र भाष्य श्री भागवत भागवत श्लोक उपनिषद कहे एक मत। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि चार वेद और उपनिषद एक्चुअली उपनिषद तो वेद में शामिल है परंतु ऐसे वेद उपनिषद ऐसे कहना है उपनिषद शास्त्र को विशेष महत्व देना और कि उपनिषद शास्त्र में कि उसमें आध्यात्मिक ज्ञान है और वेद शास्त्र ऋग साम यज्ञ वेद शास्त्र में उसका स्थूल अभिव्यक्ति है कि वो कर्मकांडी है स्वर्ग जाना ऐसे पुण्य कर्म करना। तो वेद उपनिषद में और सब कुछ जो है सब अर्थ जो है और व्यासदेव वो सब अर्थ जो शास्त्र वेद शास्त्र में है जो उपनिषद में है वेद व्यास सब कुछ संचय किया और वेदांत सूत्र में वो सब कुछ व्याख्या किया और वो सब जो वेदांत सूत्र में है उसका व्याख्या है श्रीमद् भागवत में। इसलिए श्रीमद् भागवत है ब्रह्म सूत्र की व्याख्या और ब्रह्म सूत्र का विषय और ज्ञान जो उसमें है सब उपनिषद शास्त्र से उद्धृत है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सब उपनिषद शास्त्र की व्याख्या है और वास्तव में श्रीमद् भागवत में कही श्लोक है जो कुछ उपनिषद श्लोक से अभिन्न है या जिसका सिमिलैरिटी समानता जैसे है। और चैतन्य महाप्रभु और भी कहे कि जे सूत्र कार्य से यदि करे व्याख्यान तबे सूत्र मूल अर्थ लोकेर होय ज्ञान। तो चैतन्य महाप्रभु तो ये सब चर्चा मायावादियों अद्वैतवादियों के साथ की जो वेदांत सूत्र लेके भिन्न अर्थ डालते कि सब कुछ एक है अद्वैतवादी उनका सिद्धांत है कि जीव और ब्रह्मा, जीव और भगवान एक है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि व्यास देव जो वेदांत सूत्र के लेखक है, वे स्वयं श्रीमद् भागवत में वेदांत सूत्र जो सभी वेद शास्त्र का अर्थ शास्त्र है, तो श्रीमद् भागवत में श्रील व्यास देव जो वेदांत सूत्र के लेखक है, वे स्वयं श्री वेदांत सूत्र का अर्थ प्रकाशन किया, तो इसलिए हमें वेदांत सूत्र श्रीमद् भागवत का अर्थ में सही समझना चाहिए, क्योंकि जो वेदांत सूत्र के लेखक वे स्वयं उसकी भाषा रचना की, तो श्रीमद् भागवत में से और सब शास्त्रों का अर्थ समझना चाहिए, किसी कल्पना से नहीं। अतएव भागवत सूत्र अर्थ रूप निज कृत सूत्र निज भाषा स्वरूप। अतएव भागवत खरह विचार यहां होते पावे सूत्र श्रुति अर्थ सा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि आप वेदांत सूत्र और सब वेद शास्त्र का अर्थ समझना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए। सर्ववेदेतिहासानं सारं सारमयोदाहृतम्। तो श्रीमद् भागवत में श्रील व्यासदेव इस विचार प्रदान किए है कि श्रीमद् भागवत में सब वेद और अन्य शास्त्रों का अर्थ संकलित है और स्पष्ट है, और इस वचन की व्याख्या चैतन्य महाप्रभु और थोड़ा विस्तार रूप से श्रीमद् श्री चैतन्य चरितामृत में व्याख्या किया, और श्रील जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में उन्होंने स्थापन किया। तो कैसे श्रीमद् भागवत मुख्य प्रमाण शास्त्र इस कलयुग में, तो ये सब चर्चा थोड़ा जटिल है। ये सब विषय के बारे में हम कुछ समझ लिए श्रीमद् श्री श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं से। श्रील प्रभुपाद और भी बोले, हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो, वो सारा है। तो वो सब ज्ञान का सारांशी है, हरे कृष्ण बोलो सुखी रहो, जिससे हम सुखी रहेंगे, जिससे हम हरे कृष्ण जपने से विचलित नहीं रहेंगे, जिससे हम भक्ति मार्ग में स्थिर रहेंगे। इसलिए भक्ति उपदेश भी श्रवण करने चाहिए, वो उपदेश जो गीता और विशेषकर श्रीमद् भागवत में है। तो इसलिए आज मैं श्रीमद् भागवत सभी शास्त्रों का सारांश है, इसके बारे में मैंने थोड़ी चर्चा की, जिससे हमारी श्रद्धा इस अतुल श्रीमद् भागवत में बढ़ेगी। तो जैसे बोला पहले कि लोग की रुचि है टीवी देखने में, जिसमें एक्चुअली कुछ स्वाद नहीं है, अगर स्वाद हो वो कड़वा कर्कश है, उसमें कुछ नहीं है, और उसका फल है टीवी देखने से फल होते काम क्रोध लोभ बढ़ाना। तो श्रीमद् भागवत अध्ययन करने से काम क्रोध लोभ मिटाना है और भक्तिम भवति नैष्ठिकी, भगवत भक्ति में ही निष्ठा बढ़ते हैं। तो इसलिए हमारा अनुरोध है आप सब सज्जनों के चरण में, आप जो टीवी चर्क यहां आए हैं भगवत कथा श्रवण करने के लिए, तो ऐसे आपका जीवन में इस अभ्यास स्थापन कीजिए नित्यं भागवत सेवा। श्रीमद् भागवत का नियमित अध्ययन करना, सब शास्त्र के गुह्य अर्थ श्रीमद् भागवत में है और श्रील प्रभुपाद इनकी तत्पारियों में श्रीमद् भागवत के ऊपर वो सब सूक्ष्म अर्थ को और भी प्रकाश प्रदान किया है। हरे कृष्ण। अगर किसी के प्रश्न हो पूछे। समाचार पत्र पढ़ना चाहिए वो क्या या नहीं वो प्रश्न है। तो समाचार पत्र पढ़ने से आध्यात्मिक लाभ क्या होगा? उसमें भी कुछ धार्मिक चर्चा होती है लेकिन वो सब गड़बड़ ही है। तो हमारे आचार्य निषेध किए समाचार पत्र पढ़ना और स्वयं समाचार पत्र पढ़ते थे। कितना श्रील प्रभुपाद ऐसे बोले कि हम खाली हेडलाइंस देखते जिससे हम समझ सकते तो समाज में क्या हो रहा है, क्योंकि हम ऐसे मोनी बाबा नहीं है, हम समाज में है, हम प्रचार करते हैं, तो समाज में क्या हो रहा है, क्या लोग के मन में क्या है, और व्यवहारिक समाचार भी प्राप्त करने के लिए। जैसे यदि मैं अभी मणिपुर जानना चाहता हूँ प्रचार करने के लिए, तो इस मौसम इस समय तो अच्छा अनुकूल नहीं होगा क्योंकि वहां पर बारिश बहुत होती है, और अगर किसी जगह में तो लड़ाई हो रहा है टमाल, ऐसे तो ऐसे जगह में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे हम समाचार पत्र में बहुत गहरे में नहीं जाते लेकिन जिससे हम अवगत हो सकते तो इस दुनिया में क्या हो रहा है आजकल व्यवहारिक, जिससे वो व्यवहारिक होगा उसलिए, लेकिन हमारी रुचि नहीं है वो सभी विषय में। हरे कृष्ण।